بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إمام بخاري رحمة الله عليه شروع دخل الكتاب کړي، وفي كتاب وحی سرا بد اور وحی سرا لکه دنیا و خیرت کامیابی لدی دا پارا باعث او سبب وحی دی، لدی اتباس و گوکی تابداریو کنو دنیا کے بم کامیابی و خیرت کے او بے ورپسی کتاب ایمان ذکر کو ذکر چی پاغی باندی حقیقی فوز و کامیابی ملاوی گی، اعمال تراغ پوری تبدیلی نشه، انسان موصوف نیوی پسی خد ایمان سرا. او بے ورپسی کتاب العلم راڑو، کتاب العلم پرانا کیوی لکا احکامو کی دتول نرنبنی کتاب الوضو ذکر کو ذکموز دا اسلام پا ارکانو کی دتولنا اول او رنبنی رکن دی لشهادتین نرستو، او دا او دس او طهارت دا غیر پا شرط دے، شرط پا مشروط بانے مقدم وی، نزکے دا صلاة نمخ کی کتاب الوضو یعنی کتاب الطهار رو رو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی باب ما جاء فی الوضو ای، دا باب دا بیان دا اغا احادیث و دا اغا نصوص کچھ دا او دس متعلق راغلی، وقول اللہ او دا باب د پویان د تفسیر او وضاحت د رب العالمین د دې قول او آیات کې: اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. ایمان والو کله چې تاسو را پورته کیږئ، اذا قمتم معنا دا اذا اردتم القيام، کله چې تاسو د قیام را پورته کیدو اراده وي، اراده دا تقدیر مفکر ذکر وی اس کچھ دا خیر اختیاری دے و هر فعل اختیاری مسبوق بالاراده وی، هر فعل اختیاری مسبوق بالاراده وی. او دری سردا قید ملحوظ دے: اذا قمتم الى الصلاة و انتم محدثون، فلی چتا سمز درا پاسی او حال دار چتا سمی او دسی، فاغسلوا وجوهكم. او بعض اهل علم ذکر کړي لکه شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په فیض الباری کې، چې قید لم ضرورت نشته چې وانتم محدثون، بلکې بغیر د قید نه آیات د کله چې تاسو د موس په اراده را پاسئ نو فاغسلوا وجوهكم، تر اخر د آیات پر مطلب دا اودس وکي. نو دا حکم د اودس چې دی دا د وجوب د پاره دی په حالت الحدث کې، یو انسان بیا اودس دی او موز د را پاسي نو دا حکم ورله وجوبت دی چې فاغسلوا وجوهكم، او که نه د مخکې نه د ده طهارت شته پاک دی په حالت د اودس کې، نو بیا ورله دا حکم د استحباب دپاره دی. حالت الطهاره کې بیا دا امر استحبابي دی چې بیا هم مستحب د خیر دی که تجدید د وضو کې. فاغسلوا وجوهكم، نو ووینځئ تاسو خپل منځونه، خپل مخونه، و ایدیکم او خپل لاسونه. دا مخ به سوره وینځلی شي، دې به تفصیل او وضاحت راشي، ځکه دا مجمل دی او اکثر احکام الهیه چې په کتاب د الله کې ذکر کیږي نه مجمل وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل سنت او حدیث سره دا غي تفصیل او وضاحت کوي. دا د کم ځای نه د انسان ویښته راټوکیږي، اوګدوالی د مخ باندې دغه ځینې را واخلي، د دې ځینې تر لاندې پورې دا د مرۍ ابتدا چې کېږي، او په پلنوالی باندې د یو غږ نه راواخلې دا وړې نرمۍ چې دي تر بل غږه پورې او لاسونه دي نو لاسونه د دې ګوتو د سرونو نه راواخلې تر مرفقېرو څنګلو پورې الی المرافق وامسحوا برؤوسکم او مسحوا کوي په خپلو سرونو باندې دې تفصیل او وضاحت په بیا حدیث وکړه دي چې په څومره مقدار باندې مسله په ټول سر دا په بازي باندې دا او په کوم کیفیت او انداز باندې دا شروع به کوم دی نه کې ختمه به کوم دی او ارجلکم او خفیون دی الی الکعبین ترګی ته پوره میټای په داخلي دي په داخلي دي نو دا وضاحت پر راځي دا اهل علم وي دا آیات د سوره مائده دي او د سوره مائده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت او د نبوت تقریبا په اتلسم کال باندې نازل شوه دا نو دا حکم دا اوس دمر لیټ راغلی چې دا غي د بعثت او د نبوت د اتلس کال پس اهل علم ذکر کړی چې ټیک دا آیات د سوره مائده دي د دین مخکې به حکم او احادیث راغلی چې موږ فرض شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل هغه لپاره طهارت او اودس کول او صحابه کرام وبکول جبرئیل چې کله د موږ طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لقوله او امامتی درځي ورکول نو پاغي کې دادی چې اودس کړه او بعض مراسیل روایتو کې راغلي او شرط د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه نو نه ثابت کیږي غیر یومل به اودس کړای یک د آیات رسو نازل ده دا په دې دلیل نه چې دا حکم امر واستو ده حکم د مخکې نو الله رب العالمین دا غي تایید واستو او لګلو او په سنت او سره احادیث سره دا غي وجوب او فرضیت د مخکې نه معلوم شوه ده قال ابو عبد الله امام بخاری رحمت الله علیه وی وبین النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بیان کړه ده چې فرض د اودس یو یو ځل ده دا وضو چې کله په زمه د واو سره شي نو دا د اودس لوي فعل الوضو او چې په فتحې سره شي وضو نو دا غوبول وي چې یتوضأ به چې پاغي باندې اودس کې دی شي او چې په کسرې د واو سره شي وضو نو دا بیا غلوخي لوي کله لوټه او لوخه کې چوبا چولې او فاری بیا ودس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړ چې ان فرض الوضوء مره فرض او ودس دا د چې اندامونه یو یو ځل وینځل شي قران کریم مطلقا ذکر کړل چې اغسلوا وجوهکم وارجعوا ايديکم الى المرافق نو دا قاعده چې امر بشه لا يقتضي التكرار لا تقاضى التكرار نه کوي ندری پیری دریواله دواله دا فرض او لازم نه نه دواله او دریواله دا مستحب دی لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي خو یو یو ځل نبی علیہ السلام دا او د سنامونه منځلی دي دا یو ځل فرض دی دا دوا او درې ځلی استحباب او ندب باندې محمول نه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړي چې ان فرض الوضوء مره فرض دا او دس دا دی چې اندامونه یو یو ځل وینځل شي چې پروب ورورسي وتوضا ايضا مرتين او نبي كريم صلى الله عليه وسلم دود وزليم او دس اندامونه وينزلي وثلاثا او دري كريم نبي كريم صلى الله عليه وسلم او دس اندامونه وينزلي كم مغسولات تي ما صدري كريم نوا مغسولات كم دي كم اندامونه وينزلي شي دري كريم وينزلي ولم يزد على ثلاث او الله پیغمبر عليه الصلاه والسلام ادریو باندې زیاتواله نه لیکره وکره اهل العلم الاسراف فيه او اهل علم ري اودس کې اسراف مکروه ګڼل دي او ان يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم دا مکروه ګڼل دي د نبی کریم صلى الله عليه وسلم کوم عمل او فعل چې دا غي نه سوک تجاوز او زیاتواله دي او کی ابن ابي شيبه رحمه الله عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سره ذکر کړ چې ليس بعد الثلاث شيء دا او د سن نامونه چې د درې درې پیریوندل خپل تنه نشته اني وجنه امام احمد او اسحاق ابن راهويه رحمت الله عليه وي لا تجوز زيادته على الثلاثه فدریو باندې زیادت نه شي احناف او امام شافعي رحمت الله عليه دي مکروه وي زیادت على الثلاث کې دغه حدیث پاک کراوی نبی کریم صلی الله عليه وسلم دا او دس اندامونه یو پیر یو یو ځل وینځلیو بیا دوه پیری بیا درې پیری بیا او فرمایل فمن زاد علی ذلک ونقص فقد تعدى وظلم چاشی دینه کمیو کو یا زیاته کو د ظلم زیاته کو وې حدیث یو اشکال مرضی چې کمې جاو کو نو څنګه د ظلم زیاته کو تدریو نشي کمیو کینو دوه شول بونې چې کم کی یو شول دا خو ظلم او زیاته نه دی ظلم زیاته خدا دې چې تدریو نشي واکې نو اول اهل علم په دې جمله کې تفصیل کوي چې آیا دا د الله پیغمبر علیه السلام نه ثابت ده کنه او نقص چاچې د دې نه سیواواله او خدا خو ثابت ده خو د دې دریو نه کمواله او کنه په دې جمله کې د اهل علم اختلاف دي چې دا ثابت ده کنه ځینې اهل علم وایي دا نه ثابت بهر حال کچا ورله ثابت ویل دي نو مقصد یې ادا ده چې د کمواله او کې د دې یو نه مطلب دا نه چې د دریو نه کمواله او کې کمواله د یو نه او کې یا پدریو سیواواله او کې د زیاته او کو او یا دې دا اعتقاد لري چې ما د دې درو نه کمواله او کړو غني او داس مینه نشوونه به هم ظلم زیاته او کړو د الله پیغمبر دو پیری مندري اندامونه یو ځل مندري او دې دا خیال او ګمان کې دا اعتقاد لري چې درو نه کم بینه وینځي د ظلم زیاته او کو امام بخاری رحمت الله علیه ځنی مسائل اجمالی او داس متعلق ذکر کړل وصوی باب لا تقبل صلاه بغیر طهور باب د په بیان د دې کې چې بغیر د پاکی او طهارت نه مزن قبليږي د قبول اهل علم دو معناګانې ذکر کړي او په معنا د اصابت د په معنا د اجابت سره راځي قبول نه لوي یو عمل ښه صحیح شو او تاغیل پوره پوره ورور رسیدي او دویم دا چې پاغی باندې بیا تعالی اجر او ثواب ملاویږي فضل ته دواړه معنی مراد دي چې بغیر د طهارت او پاکی نه موږ نه صحیح کیږي نه په تعالی ثواب او اجر ملاویږي فريه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمزلي قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ نشي قبلو لموز داغة شاشي غبي أو دسر تردي چري أو دسوكي تبي أو دسر سري موز نقبليكي ني ناموز سيكيكي أو كبلي أو بي أو دسيكي موزوكو نصوابهم تور لن ملاويكي بلك خشيط أو خطر را چري قصدن عمدن بي أو دسر موز كي چري وكافر شي الله دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د صحابهونو په تواتر سره ثابت دي چې به د سبوز نشته او د مسکور استهزاء کوي چې بغیر د طهارت نه کیږي قال رجل من حضرموت ویلی یو سړی د حضرموت نشي د یمن یو خار او د دغنه یو کثر غلو د ابو هريره رضی الله عنه نه د دې حدیث بارکه تپوس کړو چې مل حدث او یا ابا هريره اے ابو هريره رضی اللہ عنہ د حدث او د سید مراد سری چې ته دا غشابوز مقبلی کی چې هغه په حالت د حدث کی وي نو ابو هريره رضی اللہ عنہ ورلوې فساء او ضرات د فساء او ضرات دا غا ریح لویل شي چې انسان نه خارجيږي ریح بلا صوت له فساوي او ریح مع صوت له ضرات وي تر انسان نه هوا وته یا د انسان نتیجو وته فساء او ضرات دا ابو هريره رضی الله عنه على سبيل المثال ذکر کړ ورنه دا مطلب نه چې کړي دین الهو په بل سبانی او د سنماتي کی په بول او غایت او د سنماتي کی صرف په فساء او ضرات باندې نه ابو هريره رضی الله عنه ورله د مثال په تور ذکر کړ یا ابو هريره رضی الله عنه له د سائل د سوال نه دا معلومه شو چې نور کمو سیزونو باندې او د سماعتي کې خپل له معلوم دی خو په دې کې شک دی نو جواب زکه ورکو چې فساء او ضرات یا ابو هريره رضی الله عنه ور لدا ذکر کړ چې ادنا شی مې در ل ذکر کو نو بول او غایت خود دینه اعلا دي نو چې په ادنا ماتي کې په اعلا باندې خو خود به خود ماتي کې هغه خو یقینا ماتي کې دا حدیث دلیل لنی نه چې لا تقبل الصلاه بغیر طهور باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء باب د په بیان د فضیلت او د اس کې او دا باب د په بیان ندی کې چې د اودس د وجنا د مستو د اودس کوونکی چې کوم د اودس اندامونه دي هغه بس پینی او داغی زینت او خایس بور لحاصلیگی. الغر ویلکی دیشی دا جمع دا اغر دا امانا دا ذو غرتن بیاض فی جبهت الفرس دا اس پتندی که چکم سپنوالی ندیل اغر وی او دغه اسونو لغر وی او المحجلون چی داغی دا خپی سپنی دا اسونو. مطلب دا دی چې څوک او داس کین د او داس د اندامونه د تندې د لاسونه او خپې دا به پرز د قیامت باندې چمکیږي او د دینه به رخار روچتیږي دا به تک سپین وي. والغر المحجلون من آثار الاذوء سپینواله د تندې او سپینواله د خپو لاسونو د او داس د آثار د وجنا ځکه دا اوذو ماخوذ من د وضاعتنا دا په معنا د چمکیدو د پرکېدو راځي. نو انسان چې مخ بار بار ویني نو حسي پاکواله او چمکیدلم په دې کې دي او معنوي دي چې پرز د قیامت باندې بدا باعث ګرځي د مخ درنا د فارا او دا الغر المحجلون د دې کې مبتدا د خبر محذوف دي. الغر المحجلون لهم فضل لدي فضیلت راغله دي او یا الغر المحجلون مبتدا د خبر تشهد من آثار الاذوء چې تندې به سپینی لا سوخ به سپینی وي دا او دس دا آثار دا وجنا. وبه قال حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ وجر أبو هريرة رضي الله عنه سرخت لهم على ظهر المسجد جماعة غشت له فتوضأ وأبو هريرة رضي الله عنه أودس له فقال نبي فرمائلوش إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا نبي كريم عليه الصلاة والسلام نوريد لي فرمائل إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الأذوء یقینا امت زما را بلل بشي اواز باور کول شي پرز د قیامت باندې په داسې حالت کې چې د دې د مخونه او تندی بس پینوي د دې لاسونه او خپې بس پینوي د او دس د آثار د وجنا ذکر ای او دسونه کړي اما نستطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل سوچ چې پتا شو کې وسه او طاقت لري دا چې وګدواله درا ولي غ پخپل سپینوالي کې پخپل خایس کې رضاکار دی وکي ری وجنا ابو هريره رضی الله عنه بارک راغلی چې غبا قال لا لسنه تر دې مټو پوری وینځل دې د پاره چې یو غره او سپینواله نشي واشي. ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث مصنف رحمت الله عليه وفضل الاذو کې ذکر کوم دې د وجنا په پرز د قیامت باندې انسان اندامونه سپینوي هغه چمکیږي هغه پرقیږي. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن يا لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن باب د په بیان د دې کې یو سړی به اودس نکي یا به اودس نکيږي د شک د وجه نه تر دې چې یقین دې پیدا شي. مطلب دا چې صرف په شک باندې اودس نه ماتيږي تر څو کومې پوری چې ستا یقین نه پیدا شوه. یو انسان شک د شایا اودس مشتا ک نشتا او شک ویل کې دې شي تساوین طرفین ولا دا طرف هم برابر دی او دا هم برابر دی یا رشتا یا نشتا نو چې ترکه به یقین نه به پیدا شي شک پسې دې نه روانيږي. و به قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه سعيد بن المسيب او عباد بن تميم دخل ترنا روايه نقل كيدا تري عبد الله بن زيد ابن عاصم الانصاري المازني رضی اللہ عنہ کہ پدریش پیتما حجری کی ریادل شہادت ملاو شوئے او امام بخاری پخپل صحیح کے زیدن نہ روایات روڑی دی. ندا عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ ہوئی کہ انہو شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شکایت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأ الرجل الذي يخیر الیه دا اغا سڑی بارک چیغل دا خیالات رازی یاتنا مراد دا دخپل ذان میں یا دې یو کس شکایت کړه او چې فلاني سړي له خیالات او اوه امراضي صحیح خبره ده چې د الله د پیغمبر نه تاسو کړه او چې یو کس له شک راځي نو دې به څه حکم وي. لکه عام محاورت کې موږ وایو څوک عالم لا مفتی لاړ شي ته پوسته کوي مقصد ځان وي خدای په صيغه د غائب سره ذکر کوي دی او سړی پر خبره کې شک راغلی نو څه حکم نه نو د شکایت کړو نبی رسول الله صلوات والسلام نه یو سړی يخيل اليه چې غل خیالات راتلی شي انه يجد الشيء في الصلاه دې کوم څه شې محسوس کو یعنی یجد الشيء في الصلاه خارجا عن الدبوري دا محسوس کله چې ما او داس ما چې کنه حرکت برکت محسوس کو په خپل دبور کې فقال ان النبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلو لا ينفتل او لا ينصرف انفتال او انصراف یو معنا دی دی واپس کیږي نه دی نماز نه ګرځي حتى يسمع صوتا او يجد ريحا تر دې چې اواز واوري او يجد ريحا يا محسوس کړي بوي قد د په غوګونو باندې اواز لګي چې زمانه اواز خارج شو یا د په پوزه باندې بدبویو لګي دا چې زمانه هوا تللی دا ته حدیث مقصد دا نه دی چې انسان په ځان باندې معمولی غونتی شکی شو چې آیا بعد ما درانوتی کنه نو تر کومې چې بوی نه محسوس کړي یا اواز نه اورېدل او داس به نه ماتيږي مطلب د حدیث دا دی کوم چې په سر د مثل باب سره امام بخاری ذکر کو چې لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن شک پسې باندې رواني تر کومې چې به یقین نه وي پیدا نو دا غي مثال په دې حدیث سره ورکو ورنه دا مطلب نه دی یو سړی دی اوس با په غوګونو باندې درنی اواز بناوري نو داغه نه به اواز ته یغه به یو داس نه لري ماده سما اورېدل نه وي یا یو سړی به چې زکام به والي یا چې قوت شامه به داغه ضعیف وي بوی به نه محسوسي اوابه دې نتلي کې خدای به یو داس نه کنه د ماده ما بوی نه محسوس دا معنا د حدیث نه ده د حدیث معنا دا ده چې ال یقین لا یزول بالشک د دې حدیث نه اهل علم لا قاعده رئیسي چې یقین غره په شک سره زایل کیږي نه علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری کہ یہ حدیث اصل من اصول الاسلام وقاعدۃ من قواعد الفقه دا د اسلام په اصول کې یو اصل دی او د شریعت او د فقه په قواعد کې یو عظیم قاعده ده چې ان الاشیاء يحكم ببقائها على اصولها حتى يتيقن خلاف ذلك چې په اشیاء کې دا غي حکم به باقی په خپل اصل باندې تر کومې پورې دا غي خلاف چې ستا یقین نه وی راغله نو اصل دا دی چې انسان کې طهارت دې پاک دی تر کومې چې یقین نه پیدا شوی چې دې او د سشوې نه مو د سمې مات شوی نه نه باب التخفيف في الوضوء باب دې په بیان دې کې چې په اودس کې تخفيف مختصر اودسو کې دلیل اندامونه یو ځل ویندې په یو ځل باندې اکتفا او کې خو چې اغیله او بو ورور شي او سزا پکې اوج پاتې نشي دا در باندې سلازم او واجب نه دي چې خامخا دوه پیری یا درې پیری به ویندې کې تخفیف دی او کو نو د دې بارکم روایت راغلي دي او بیا به ورپسې بابو ته جواب اسباغ الوضوء باب دې په بیان د کامل او دس کې ورا او کامل خبره دا ده چې پورا او دسو کې درې درې پیری راغي اندامونه ویندې چې کوم محصولات کې خو تخفیف هم جایز ده وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي چې نبی صلى الله عليه وسلم او ده شوو مخکې روایت کې ذکر شو چې عبد الله بن عباس رضي الله عنهما له والدين ویلو چې لار شه د نبی کریم صلى الله عليه وسلم سره شپه وکړه کوم شپه چې د نبی صلی الله عليه وسلم د ماسی کر نمبر د میمونې رضي الله عنها په کور کې دا الله د پیغمبر عملو ګور چې شپې کوم عبادت کوي چې موږ هغه شان عبادت کوو نو ما سوتن نفس دی نبی اسلام سره تلو ته وی نبی اسلام کور لدن نشو سرور رکعت موږ کو لا تفوس کو مخ روایت کې ذکر شو لوی فرمایل نام الغلی ما شوم د شوه د کنه د شوه یا دا الله پیغمبر را فاصله مختصر او د سې کډې موږ کول د غس طرف لولاړو نبی اسلام کی طرف لکو نو په دې حدیث کې بداله فزراحي چې نبی رسول الله والسلام مختصر او دس کړو لید فار امام بخاری رحمت الله علیه په باب التخفیف فی الوضوء کې راوړي او نبی رسول الله د شوو چې کله راغی سلور رکعات مو زه وکړم دا غی نه رسو د شو حتا نفخا تر دې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه आवाज ما اوریدلې او نفخه کوکلې وای چې پوکې وې یو سره او د شی راغ په پوز باندې کوم سار اوزی او هغه سره کوم आवाज را سرګندېږي دلیل په عربی کې غتیت یا خطیت ویل شي دغه مخکې روایتو کې ذکر شوی دا الله د پیغمبر د خوب د خرشار چې کوم आवाज او هغه اوریدل شوی او ثم صلى يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم مسكرا وربما قال او كلنا كلا سفيان ثوري داسي الفاظ ویلي دي چې اضطجع حتى نفخ. حدیث لیک مفصل ذکر کړی چې اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. نبی رسول الله ډډه لګولې و تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شویو نو دا غید خوب आवाज او اغسا اوریدل شوی و بیا را پاسېدل او نیمه ذکر کړو. دا مفصل روایت د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په ذکر کوي. طلب کدا سره چې نبی اسلام په بالغ پری وته هغه وګ طرف باندې نبی اسلام او بيبي سره کې خود او په بلن طرف باندې ابن عباس به ما سره کې خود د نبی اسلام د خوب आवाज مې واورېدو. ح ثم حدثنا به سفيان مره بعد مره عن عمرو عن قريب علي بن المديني رحمة الله عليه وجل هذا امام بخاري استاذ في مخك سند كي ذكر قول حي تحويل نفس دي وي واذا حديث مال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه بيان كده مرة بعد مرة يوز الفسد بلزل مطلب ده بار بار الى الحديث بيان كده عن عمرو ده عمرو بن دينار عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما ويبت عند خالتي ميمون ليلة ما شپته را کړی وا د خپل ماسی په کور کې میمونه رضی الله عنها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل نبی اسلام را پاسېدل او د شپې فلما كان في بعض الليل هر کله چې د شپې بعد یې سوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام را پاسېدل او درېدل او فتوضا من شن معلق نبی اسلام و سلام او دس کړو من شن د یو مشنا معلق چې کور کې راويزان نو زوړ مشکور راويزان نو نبی اسلام او دس کړه وضوء ان خفيفا مختصر او دس دا موضع ترجمه په دې حدیث کې چې وضوء ان خفيفا نبی اسلام مختصر او دس کړه يخففه عمرو ويقلده. چې عمرو بن دینار دا غي تخفيف او تقليل بيانونه يعني يصفه بالتخفيف والتقليل. ابن المنير رحمه الله عليه ويده يخففه معنا دادا لا يكثر الدلك نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغي کدا بدن مغل نه بار بار اور اس بڑا مسئلہ راشد مغل لازم او ضروری نه دی دا مغل صرف دې د پاره دی چې بعض اوقات کې بدن انتهایی خوش دی اغله او ور رسې نه لګو پجمې کې ترکه چې دې مغل نه جوړې مغل نو سرمن له او ور خوشي ورنه په اوړ کې یاد چې سرمن نرم دا او پاغي باندې او بو واړولې او او بو ور رسې دي نو دا دلک لازم او ضروری نه دی مغل. نو ابن المنیر رحمۃ اللہ علیہ وی چې د يخففه معنا دا ده چې لا يكثر الدلك او د يقلله معنا دا ده چې لا يزيد على مره مره يو يو ظن سواد او د سندامون لوینځل. يخففه عمر ويقلله چې دا حدیث وضاحت بیانول عمر بن دینار له داغي تخفيف ذکر کو چې پاغي کې د اندامونو مغل نو ويقلله داغي کبواله بیان کو چې یو ظن سیوانو. وقام بها نبي الإسلام ودريد له يصلي مذكوله فتوضأت نحو مما توضأ. ابن عباس يقول ما مودس كره وفاغ شان سنجة نبي الإسلام مودس كره مختصر ودس. ثم جئت فقمت عن يساره بأزراغ لهم نداغي قسترف له ودريد لهم وربما قال سفيان عن شماله أو دير كرت سفيان ليساره فإن لفظ شمال ذكر كره إنه شمال أو يسار يوم معنى له. فحولني فجعلني عن يمينه مراد رسول او مال نبی علیہ السلام نزیخ په لخي طرف له درول او بعض روایت کې راغلی وي نبی علیہ السلام د دې غوږ نه ونیو او غس طرف له راته او کوم خپل شا طرف نه مخې له شا طرف له لخي طرف له وګرځول. ثم صلى ما شاء الله يا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستو هغه چې د الله خوښي او صبر چې الله توفیق ورکړي. او مخې مون ذکر کړي چې روایت پکې مختلف راغلي دي بعض کې تعداد ذکر کیږي او ورکاتا لکه مخکې روایت ذکر شو او بعد کې تعداد ذکر دی یولس رکاتا اکثر روایتو کې دیار لس رکاتا ذکر دي انزل لس رکاتونو پورې راغلي دي. نو ثم صلى ما شاء الله دلته اجمالا نو دې مرو ذکر او سوره چې الله توفیق ورکړو. ثم طجع فنام يا نبي عليه الصلاه والسلام ډډه لګولې نو او د شوهو حتى نفخا تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا اغستن داغي आवाज اوریدې شو د خوبه आवाज دا او د کېدل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سار د سنت و نبازو نبی صلی الله علیه وسلم چې د سار سنت وکړ نو ډډې ولا ګولا او لګ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پری او تو بعد اهل علم به له مستحب وي لکه رسول ان شاء الله وضاحت راځي چې د سار سنت شوکو کې نو د سنت نو رستو په هي طرف باندې اغفریوزی او لغون تی جدو لگئی دا گست رف پورتا کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شی بعض روایتو کې راځي چې دا د شار د سنت نه مخکې خو اهل علم ذکر کوي چې هغه روایت محفوظ نه دي. محفوظ او ثابت روایت دا دي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د شار د سنت نه رسو د لګولی وا. ثم اتاه المنادي یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له आवाज ورکون کې راغله او فاذنه بالصلاه تو خبردار ورکړو هغه د موز دله تسویب ویل کې د شي چې د اذان نرسو بیا چاله د موز خبر ورکه. نو په دې کې بعضی صورتونه جایز دي بعضی ناجایز دي لکه رسو وضاحت او تفصیل راځي. نبی رسول الله والسلام له خبر ورکړو د موز چې د موز ته هم شوړې وقت ده. فقام معه الى الصلاه فصلى ولم يتوضا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم را پاسویل او ورسره مزلا نموز کړو او د سینو کړه. قلنا لعمر و ابو عمرو بن دینار لو سوشال میعو یانه وای چې ان ناس یقولون خلق داوی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم تنام عینه ولا ينام قلبه. یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غسترګي ودکیږي خو پزړه باندې خوب ناراضي غفلت ناراضي. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول عمرو بن دینار وای چې ما د عبيد بن عمير نا اوریدلی چې دې په کبار تابعینو کې ده. رؤيا الانبياء وحي عند انبياء كرام عليهم الصلاه والسلام خوب دا وحي. رؤيا الانبياء وحي خوب دا انبياء وحي. ثم قرا او بعد ايات القران الكريم لستو اني ارى في المنام اني اذبح ابراهيم عليه السلام خرج اسماعيل عليه السلام لويلو يقينا من ذاب خوب كي تتا ذبح قوم نور لوي باباجي افعل ما تؤمر وكاغت تتا له حكم كي ديشي فتجدني ان شاء الله من الصابرين. په یوه کې را ذکر شو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام را فاسد د خوبنا او د سیونه کو نو وجه ورله ذکر کای راوی چې ما عمر ابن دینار نه تاسو کو چې خدا نبی رسول الله مو د سونو کو داخله کوی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صرف سترګې وودو لکه اسی سترګې پټی کی او زله به نو دکې دو ولا انا مقلبه. نو سفیان ابن دا عمر ابن دینار ورله وی سفیان ابن عیان لا یاو دا خبر سیدا امام اورید دی عبید بن عمر نشیده په کبار تابعینو کې ده چې هغه فرمایل خوب د انبیا وحی وی خوب د انبیا وحی ده وی دا آیات د قران کریم په دلیل ذکر کوي چې ابراهیم علی السلام خوب وکړو او په خوب کې ورلوول شي چې بچي ذبحتین او عمل وکړو خوب چرته وحی نه ویل انبیا نو اولی به ابراهیم علی السلام په خوب باندې عمل کولو او دا غیب مختزا باندې خپل بچي ذبح له پیش کولو. په حدیث کې دا راغلی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زبان دی خوب ناراضي. رسول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کی په قصه د تیمم کې چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی زمانه هار رخ شو په یو سفر کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له وی چې تاسو د مور هار رخ شو دا ولټوي هغه هار لټولو امبیل کتو پدې کې موږ وقت راغی نبی صلی الله علیه وسلم په انتظار ام المؤمنین رضی الله عنها وی جناسته او زمما په غیږ کې نبی اسلام تریخه او د شوو ابو بکر رضی الله عنه له ویل چې عائشه رضی الله عنها نبی اسلام په داسې وی کې اشاره کړه ده چې موږ وقت بس دا راتلو والے دي او بوس انتظام نشته نو موږ وقت شو موږ سره وګني نسب وکړو دا هغلي مشکلات جوړ شي. نو ابو بکر رضی الله عنه غصراره او مال ډېر خبرې وکي ویره تلم چې الله پیغمبر دې ګوره دا هیڅ کی اشاره کړې دی او هار د وژنا چې موږ وقت راتلو والے دی او داس کو بیا سکیږي نو مو تنظیم نشتا. ام المؤمنین رضی الله عنها وی چې په دې تشکی او گزاروم علماء خو بعد دې وژنا حرکت نکول خو کوم چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سریخه چې غید خو برا فانسی دا غریوات نه خدا معلومیږي چې په غفلت نه راځي. ابو بکر رضی الله عنه غصه په غصه کې شکرو خبرې نه کوي تیزی خبرې کوي بل فدی گزار او خدای الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لدا پته نه لګیدلی نه ده کوئی شوه. نو اصل کې د لا ینام قلبه معنا محدثین او اهل علم شارحین له حدیث دا کوي. قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ په شرح د بخاری کوي چې لا ینام قلبه مطلب دا دی چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه د او د کیرو په حالت کې ويخفخ الله لمتوجی وی د دنیا امور لمتوجی نه ده الله رب العالمین دی طرف نکم وحی کرازی اغیر دا پارا بیدار دی دا اغیر نغافل ندی هر تی دنیا امور دی نکل کد اغیر پتون لگی مدا معنا نا چی لا ینامو قلبو با نتدا اعتراضو کچی فلانی واقعا کی نبی اسلام دو پتور لون لگی دا فلانی واقعا کی لیلت التعریس کے براشی رسط و حدیث نبی اسلام دو تردی چی دن ورطا غرمی صحابرا پاسی دنی نی او بلال رضی اللہ عنہ لگو رتم موسو کی دار کڑوی او تاسو را پانه صلی الله علیه قربان اگر ذات په ما باندې غفلت راو او په ټول باندې غفلت راو ته ما مشکول چې ستړی شم په موږ باندې د شپې نو دغه طرف لکینا سم نور خاطر طرف لمه مخ په مای چې رڼا لګي ټول برا پاس نو بس د شپه نبی صلی الله علیه وسلم ټول نو مخ کرا پاسې دی له او صحابه کرام له وی د دې نه کړي چې ته وای چې په دې کې شیطان دې لګ مخ کې شلاړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کو اذان شو او بیا اول سنت ادا کول ورته فرض وکړ نو لا ينام قلبه معنا څه شي دا چې زړه د نبی صلی الله علیه وسلم په خو کې بیدار وي خو فت توجه الی الله چې الله له متوجه دې وجنه وای مولانا یروم رحمت الله علیه وای چې گفت د پیغمبر کې عینایا تنام لا ينام القلب عن رب الانام وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ویلي دي زما سترګي ودکیږي او زړه مې نو ودکیږي نو لا ينام القلب عن رب الانام رب الانام نه ودکیږي باقي دنیاوی امور کړي نو باقي کې کله خوب پر راضي باب اسباغ الوضوء دا باب د په بیان نه دی کې چې اودس هغه اندامونه پوره وینځل کامل او مکمل اودس کول اسباغ راضي په معنا د اتمام او د اتساع سره اندامونه پوره وینځل درې درې پیری وینځل اهل علم ذکر کړی دي چې اسباغ د دې درې انواع دي یو اسباغ فرض دی او دویم سنت دی دریم مستحب فرض دا چې کوم د اودس اندامونه دي نو هر اندام د اول نراوالی تر اخر پوری پوره وینځي نو دا در باندې فرض دي او دویم سنت اسباغ دی چې اندام د اودس درې پیری وینځي او دریم مستحب اسباغ دی چې فقې کې اطاله او غدواله وکي دغه اندام یا ډېر وینځي د دریو نه سیواواله په وکي او صحیح خبره ده چې دریو نه سیواواله نه پکار بلکې دغه اندام چې وګدواله دا وکي چې مثلا لاس تر څنګه وینځل دي نو څنګه نه لګور پسه پورته کې یا تر تر خو لکه ابو هريره رضی الله عنه نه ثابت سیدا وکي نو دغه درې قسمه اسباغ دی یو فرض دویم سنت او دریم مستحب او بعض اهل علم ویلي چې شرط په دریو باندې دي سیواواله مکو نو په دې اعتبار سره جایز دي چې په اسباغ کې راځي چې دا کامل او خپورواله دی خدا اعتقاد باندې لري عقیده به داوی چې په دې دیو باندې جما او د کامل شو سنت طریقه ده دا سیواواله چې کوم نو دا من باب تجدید الوضوء ده چې دې الوضوء علی الوضوء ویل شي او د پاسه او د کله کده چې او د سی دوباره او د سکي نو دوباره او د سکي دا دریو نه سیواواله شو کنه نو په دې اعتبار سره کول شي چې دریو نه سیواواله او چې اسباغ الوضوء لکه ویل عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما صحیح سند باندې ثابت دي ابن المنذر رحمت الله علیه ذکر کړی چې کان ابن عمر یغسل رجلیه فی الوضوء سبع مرات و پیری بخفی وینځلې او عبد الله ابن عمر رضی الله عنه هغه مبالغه پرې کړې دی وجه نقوله چې شون کړه محل للاوساخ غالبا او عموما پرې باندې داخلي میری زیاتی او خاوري ورسره لګیدلې د غربت وقت او د صحابه کرام په ایزار باندې سنو او کله ناکله چې پرې کړې تاکید نیم کړې د رډېری دی نیو وینځلې نو دغه اوبدي له ورسینا دې وجنه با عبد الله بن عمر رضی الله عنهما کله ناکله خفي وو پیری وینځلې نو بیا په دې اعتراض راځي چې زیادت علی الثلاث دا خو ظلم او زیاته دی نو جواب دا دی چې دا فی من لم ير الثلاث سنتا چې دا دریواله سنت نه غني څه چرته دا سنتو غنلو دا زیادت سنت نه غني چره دا وې سنت طریقه خدا د شي دا په دې باندې ما کوم عمل کو د دې نه سیواواله چې من باب الوضوء علی الوضوء یا نور علی النور د بیا ورل جایز دی وقد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فرمایل چې اسباغ الوضوء شې لول شي الانقاء خصفا کول دي چې اندامونه خصفا کی خصفا والی راولی عبد الله بن عمر رضی الله عنهما دا معلق روایت عبد الرزاق رحمة الله عليه في خطب المصنف كيف اسناد صحيح سنه ذكر كذلك موصولا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه انه سمعه يقول اذا أسامة رضي الله عنه اذا اريد لي أسامة رضي الله عنه لكريب چه دفع رسول الله صلی الله علیه وسلم من عرفه را روان شو نبی صلی الله علیه وسلم د عرفینا د میدان عرفات نه را روان شو د لوی اختر په شپه په حج کې حتی اذا كان بالشعب نزل فبال تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غرونو د منځ هغه ځای لرا رسیدلی و. د میدان عرفات نه چې را روانې مزدلفې لرازي د غرونو په منځ کې لارې دي، غټې غټې پلنې لارې دي، په دغه لارو چې نبی علیه السلام راتلو او د غرونو د منځ لره ورسېدو. نزل فبان الله پیغمبر د سورلۍ نه راکو شوی و، نو واړه بولې کړي او د سماتې کړی و. ثم توضا بیا نبی علیه السلام اودس کړی و، ولم یسبغ الوضوء، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوره اودس نو کړی. لم یسبغ الوضوء معنا دا ده چې اندامونه د اودس یو یو ځل صرف ویندلي و. فقلت الصلاه يا رسول الله، اسامه رضی الله عنه ما اسامه رضی الله عنه وی جما ور لوی الصلاه يا رسول الله، دا منصوب ده بنا بر اغرا او يا حديثه کی تقدیر ده عبارت دا شی چې اتريد او اتصلي الصلاه، اول تاسو اراده ده مسکو یا مسکو نبی علیہ السلام. فقال نو فرمایل الصلاه امامك، مز مخله ده دلته مز نکو مز دلیفی لچ ورسن اغذ کی به مسکو. اگر اوس کتاب الحج کی براجی کو سوق ده میدان عرفات ناراضی او موږ په لار کې حکم مزدلفه لري نه در رسول د ماخام غنو د موږ د دوباره کوي او خو تاکید کاغه کې په کار وکړ انسان له پته ونه لګي دی وایي کله مزدلفه لري رسیدلې او شوګوي مزدلفه لري نه رسیدلې دا غینه مخکې موږ کې نوښته به مدرا ګرځي یو ځل موږ راتلو چې خیب محمد نور مرګي را سره نو یو ځل چې راو رسیدو موږ د خیال او ګمان او کوڅه په لکه خلک پرې غرونو کې غیر چاپیر افراتو موږ کې د مزدلفه او حدود راغلي دغه تر څنګه چې حدیث کې راځي نبی له سلام چې د شعب له ورسېدو او د سمات او کو د سمات مو په دغه ځای کې وکړ بوتل کې را سره وبوي او د سونه موکل او درې د شیخ صاحب را سره جمع موکل ما خام مو موکل درې رکعات بیا وقفه نه مسقطن او وی تر مو موکل ځان له مشه تزه کې تو چې ځانو کې فیض ځان له برابر کو را مو کو سار بیا د غرض وی عبادت او د حاجی د فار پاغي کې ډېر مشاغل او مصروفیات دي لکه مثلا غون ته موخ نو شیخ الهوای مې بوډو نو خوخاري موخره د مزدلفي حدود نه نیو تلی کم اس کم یو نیم یا دو کیلومتر به د مزدلفي نه مون بارو نو بیا را روان شو دغه غزین او مزدلفي له سره ورسې نو دوباره مو د دواړه مونږ نه وکړ جمع بین الصلاتین د ماخام او د مسقطن. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اسامه رضی الله عنه چې د غزین له ورسېدو چې مسکو جی نبی رسول الله علیه الصلاه امامک مز بمخی فرکب نبی اسلام بیا پس پر لای باندې سور شوو. فلما جاء المزدلفه هرکل چراغ له نبی رسول الله والسلام مزدلفه الى نزل ان سور لای راکو شوو فتوضا ان دی دوباره او د سکو فاسبغ الوضوء نو کامل او پور او د سکلو دا او د سوان دونه ټول درې درې پیری وینځنیو ندی له ویل شي وضوء على الوضوء او د ستازه کلو. ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب یا نبی کریم بیا اقامت شو د مزدفارانو نبی علیہ السلام د ماخام مسکلو. ثم اناخ كل انسان بعيره بیا کینول و هر یو کس بعيره خپل اوخه هر یو خپل سورلی کینول و فی منزله خپل ځای کې. ثم اقیمت العشاء بیا مسکلو ثم اقیمت العشاء بیا اقامت شو د مزدفتن د مزدفار فصلى نبی علیہ السلام د مزدفتن مسکلو دو رکعت نبی علیہ السلام د مزدفتن مزکو ولم یصلی بینهما او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په منځ کې مزنو کړه. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف فرض کړو د دین وروسته بیا وی تر کړی او د الله پیغمبر د شوه په غشپ باندې نبی اسلام تهجد هم نه کړی. د دې وجنه اهل علم او محدثین وایي چې په غشپ باندې تهجد پرې خودل مستحب عمل نه ځکه د الله پیغمبر د سار اذان سره پاسیدل او د سار مزه کړه بیا د دعا د پاره مخ په قبله ودرېدل چې د وقوف له واجب وقوف ویل شي. هذا والله تعالی اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.